suy woné pouvoiram suy woné dolem ak sañsañam ak man manam inna dafa ni inna naka ñun seen borom sababna ñoo soti alma ndox waxul ma andi alma ndox ci terni ci kaw yépp mako soti yépp wacc bu suuf toy xépp fuma gannaaw ga bañu ko ba mu toyé fuma li tartibi ma taraxi kama yaqulu nuhat ba nga xamé né dem na bama yékné kattan gi war na djublu ak nam nam man sen borom ci labouré souf mako labouré mako xoti yeen tracteur bu yagul ngeen ko xam ak engin yi ngeen di tuddi di ci wettaliko ah muy nak sama addi ci yeen dom adamay ndax sen ndox ci walu djégo yi ngeen def ci walu science mo dem ba tollu fofu fa ambatna ñun yalla ño saxal habban xetu céréales yep ñoko saxal wa inaban wa qabban ak fruit yep lima ci bëgg wax dal mo di ne nit ki yalla neena lima war def nako ndax nit bi muy laté ñew ci aduna lepp lu mu wara dimbandiko ci dundam lepp lu mu wara dimbandiko ci cangay lepp lu mu wara dimbandiko ci not environnement lepp lu mu wara dimbandiko ci li nga xamne lélé da fay nek ay kawaris yo xamne da fay jek jek gar dom adama mudi lu upp dom adama nit mudi ngelaw lu jek jek ben tempête bu jek jek rek tan yi bari na europe wala mbënd inondation bo xam day jek jek rek yobbu kër yépp yobbu alal yépp liñu bayoon yépp xelu nit ji nek ci yaakar ko ma xexé yobbu ko yalla neena ma jangal la nit yow nit ci walu xel ak science ba nga mëna prévenir yoyu nga xamne dañ lay ñew lool lélé di nek ay jaay ya nga man ko wajal mana fexé ci capacité yi mala yobale man sen borom ba loolu su ñewé nga war ci mëna mucc so ci muccul gep mucc lu bari man ci mucc ni jaay damay bëgg dem marché mi ngi naaj le Moussa Mbaye suñu mag ju bax ja waxon papa la néna dafa xey rek songu portemanteau bi sol mbubam néna asukan ne ko ni jaay nga def mu ne alhamdullah asukan mbaye suñu jigen mo yaay moulay abdoul aziz néna mu ne ko bi yalla ne huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nuri wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma kon ni dañ ñu ci seen mam sëñ baaw ko dédé néna Moussa dafa ko ne dafa ko ne kon xalé comme ko de comme ko man du mañ te xalé ne nañ dem nuyu sen mam tabarakallah wa ku xey rek legui jaxlé mané serigne babacar néna Serigne Babacar néna goru li bu geuy néna defon nako néna xey rek ni jaay daala dem marché ni jaay daala dem marché ala da xala nat néna diko ko wax bu bes nak mu xey amul ludul ñaari deureum mu ñew ne ko ni jaay mu jindi ñaari deureum jox ko mu ne ko ni jaay li tut mu ne ko café lama agné dafa metti ñepp sonn nañu ñepp sonn tabarakallah ñu ne kon bok ñi ñu ne itam ñu ngi encourager dal gouvernement bi ci programme yi nga xamne teural nako ci lo xamne da fay wara suqali rew mi ci walu liggey ci walu kom kom ak projet yi nga xamne ak entreprise yi nga xamne ñu koy taxawal pour bepp projet bu viable ñu xam fan lañ cey jaar ak yow selek nañ ko tek ci loxo ñu jup l'essentiel rek nañ ko tek ci loxo ñu jup te di len contrôler waaw mut inspecteur yo xamne nak ñu jup lañuy doon waaw Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bamou nekke amir al-mu'minin nek chef de l'état dafa taxaw ci jumaaje di khutba am ben sahabi sa'd ibn abi waqqas neko ya umar mandul mu ne ko lutax mu ne ko mbub mi nga sol ñun ñepp sedd nga ñu ci way amuñu li nga am te Omar ku ndjolol la te fa amon taxaway Omar ne tek taxaw ne ya Abdullah ayna Abdullah domo Abdullah ibn Omar mu ne ko labbayka ya abi mu ne ko tontu ko mu taxaw ne ko tabarakallahu liñ ma ci seddon li ci don sama wal dama gis ne sama papa di Umar ibn al-Khattab bi amirul mu'minina dafa am taxaway te limu ci am du ko jot ma jël sama boss may ko mu ne ndax man na continuer sama khutba ñu ne ko waw ñu ngi soga xamne ci njub nga ko amé waw model yoyu mom lañu manké ci suñu jamono waw bobu ci crise bi la motax crise yépp soko dello ci crise ci moral lay dello ñu ne nak kon ñoñu li ñepp muy crise état bi di crise société bi té so tuddé société tuddu nga état so tuddé état tuddu nga entreprise so tuddé entreprise tuddu nga ay fonctionnaire tuddu nga ay ouvrier waaw couche yoy yépp ci société bi tuddu nga len ñu né ñoñu li ñepp nak sénu jaxlé séni problème séni crise yi ñu li ñuy tuddé crise solution bi mi ngi ci l'islam motax yalla faratal ci ñi am mu faratal ci séni alal azaka guñu war di génné diko joxé at mu nek obligation la du lo xamné ya ko may nit ki alalu yalla la yalla mo né mako mom joxal mako diw waaw critère yi ma bëgg ngeen joxé ko modi ki ak ki ñoñu ñu ci ñew suñ ci yeggé dañu xamné nek ñun ñëpp mën nañu laaj asaka waaw nek ñun ñëpp ay fuqaraa lañu dañ ci yex gatchel julit mi ngi ci sanawle yor ay fonction di def ay attribution am ci lamu la jox nga war ko jaarale yon mu jaar port jaarul buntu keur wala yuslimu neena buma ko setan nan xamone nako ki gor ne yow luy teranga ngeen bokk ko sek luy ndey mu dey kok yow su démé ba tollu ci ben situation bi suñu déggul kaddu kenn yow gor gi mu ko sékkalon nañ dégg sa kaddu su position yépp démé ba lëndëm ndax ragal yow na sa position lèr sama benn cousin wax na ma dembu né ma mawdu nit dana top aada nan dama bañ sama der yaqku di bayyi lu ko war ba der ba far neub tenena lu neub nak dañ ko souli bala muy yak jawu keur gi ken dotul meuna noy dama bañ sama der yakku ba far mu neub motax ñu ne azaka di waru gar bo xamne yalla moko gal loosu ki nga xamne amna nisab te li ci yalla djublu politique la bo xamne dafa bëgg ni ñoo distribuer les richesses nek distribution bo xamne bu aw yoon la bokul ak niko communiste di waxe wala nako Gorbatchev dan waxe wala nako tabarakallah Nikita Khrushchev dan waxe ak ñom sen ña match jëm ci école yoy wala Mao Zedong nit du dañ di sonu fek delul ci yalla nouvel ordre mondial ak gis nga nouvel ordre mondial bu ñu teural fi ak fukki ak ñu teural benen nouvel ordre économique nouvel ordre nang mané ci wajju nouvel mom du bes bu passé rek ñu indi benen nouvel ordre dialogue nord sud nord xawma lan coopération sud yoy yeb ñu koy tuddu waye nay deug su dé deug rek liñ ci bëgg lepp ñu am ko mu nekkon bok li yalla jublu ci azaka yi ñu war ko dajalé modi fexé ba ñu ñak am fexé ba ki télé man fexé ba ki jakk xélam dal fexé ba ki naron joy bay ba commencé gagne ga mu fal ko wëlbeuti ko muy ab xaqataay néna nak motax innama sadaqatu bako yalla waxé néna azaka yi su ngeen démé ba dajalé ko ñu ngeen ko wara jëk jox ñi ci yalla jëk tuddu modi al fuqara wal masakin ñoy ñi nga xamne ñom lañ ko wara jëk jox ñu né waaw ñan ñoy miskin yak faqir yi té modi ñi nga xamne ñom la alquran jëk dut baram né ñom ñoy ñi nga xamne ñom la jital ci ñi wara jëk seddu ci azaka bi sa yu démé ba dajalé ko jëk may sonné ñi nga xamné ci ñom lañ ko wara jëlé ma ngi sama choono ak sama gis gis mi ngi jëm ci ñuko wara jariño ndax bëgg na leen xettali man seen borom ndax nenañu jël azaka ci ñi nga xamné ño représenter yalla ci kaw suuf su fekke nak dafa di société bo xamné l'islam mo fay dox mana sharia lañuy doxal mom lañuy appliquer ci seen dundu ci niveau yépp lola dana nek di lu yomb ba ci sax ñi nga xamné ñu ngi dundu ci benen air ñu ngi dundu ci yenen système ci walu politique ndax joxu jamono ndax jaxassok relation jaxassok aduna yalla na yalla dimbali ñu rek ba lañu bëgg yalla indil ñuko ëlëk te yomb nako man nako ñu né motax su azaka yi démé ba dajé ci loxo état bi wala loxo département bi nga xamné ñom ñoko saytu té man masna wax bu yagg warna toll ci juroom ñetti at mané dal don na xawa jek am ben département wala ministère buñu tuddé ministère des affaires religieuses ci état sénégalais mu nek ministère bo xamné ñakoy sék modi ñaari diiné ñi fi nek ñé ak seen wall ñu nak suñu wall ba nga xamné lennati mbirum l'islam bi ñeñu koy denk dañu am ci xamé am ci ragné am ci njub ak ragal yalla lo xamné dana tax lañ leen denk ñom dana tax ñeñu leen denk mëna nek ci jamm ak noflay koku nak proposition la succession la bo xamné ay yoon wax nako ak nit yalla na yalla may ñu ñu yegg ci ba trouver donté le benen appellation bi amul solo formule bi rek mo am solo formule biñ ci bëgg dal té lépp dal di gëna mëna lèr ci cadreu l'islam mi ñu ñor ñun té soxal ñu ñu tek ko ci loxo yoyu ak kumu mëna don rek ka nga xamné loolu dina mujjé nek ci loxom ëlëk yalla nay ko xamné rek li mo wax moy nek melo moy nek jukkom motax ñu né suñu démé nak ba wara tékkalé azaka ji war ko joxé l'islam néna buñ ko jox buñ ko tek ci loxo gouverneur bi wala ñu tek ko ci loxo préfet bi wala ñu tek ko ci loxo ministre bi ba ci chef d'état bi ñun ko wara sédélé nima ko teurelé man yalla ndax légui nga jox ko ko xamné dafa nan alhamdullahi rabbil alamin sama ndey liggéey waaw xam nga ci deug deug kuñ la jox it né la sédélé ma nga né sama ndey liggéey xam lolu sa ndigéey ndey hãn xam nga yoyu ay adala yo xamné do xam lokoy tuddé yow seddelel ma nga ne man dima liggey ndey bul ñak fayda way lek ko li sa liggey ndey la xamon na ne li mos da dana la bet ra xamon na ne li duma bet xamon na ne li dula bet yalla neena nak buguma bobu na yegne dal ñen ko jox ñen ko wara jox rek ba ci cadre bobu man nañ ci dugg ba ci li ñuy tuddé walu semence te serigne mansour sar sama papa ji le bokku ci ñiko yoré ci cadre sonacos bokku na ci ki nga xamne dafa ñew ne serigne la man serigne maoudou si bay kat la nañ ma jox dama am fukki tol dama am ñaar fukki tol wala dama am ay nangam nañ ma jox legi 100 tonnes wa dama am ay talibé serigne babakar neena dama am ay talibé nañ ma jox 100 tonnes wala jox ma 50 tonnes ma genn rek ila sumulil khair cheikh hadji abdoulaye simal neena ilahi farham amin wa'fu wastur tafaddulan بأفضل مبعوث إلى الخلق ذي الفخر أمولاي يا ذا الفضل جودك دلني عليك فجر العفو يا واسع الستر مردناكم فالسول راجين منكم جميع الذي نبغي من العز والنصر أتيناك مغمومين راجين كشفما لدينا من الأحزان والكرب والضير إلهي فارحم واعفو واستر تفضلا بأفضل مبعوث إلى الخلق ذي الفخر أمولاي يا ذا الفضل جودك دلني عليك فجر العفية واسع الستر مددنا أقف السول راجنا منكم جميع الذي نبغي من العز والنصر وبابك ما وافاه عبد ولم ينل بجودك ما يرجو من الفوز والأجر وبابك ما وافاه عبد ولم ينل بجودك ما يرجو من الفوز والأجر وبابك ما وافاه عبد ولم ينل بجودك ما يرجو من الفوز والأجر وبابك ما وافاه عبد ولم ينل بجهودك ما يرجو من الفوز والأجر وبابك ما وافى عبد ولم ينل بجهودك ما يرجو من الفوز والأجر وبابك ما وافى عبد ولم ينل بجهودك ما يرجو من الفوز والأجر وبابك ما وافى عبد ولم ينل بجهودك ما يرجو من الفوز والأجر ما وافى عبد ولم ينل بجهودك ما يرجو من الفوز والأجر صلاة وتسليم على شافع الورى محمد المختار خير بني فهره وأزواجي والآل أنجم دينه وأصحابي مرد الطغاة ذوي الكفر صلاة وتسليم على شافع الورى شيخ الحاج محمد المختار من مالك الأنبياء وأزواجي ولا لأنجم دينه وأصحابي مرد غاه ذوي الكفر صلاة وتسليم على شافع الورى محمد المختار خير بني فهري وأزواجي ولا لأنجم دينه وأصحابي مرد غاه ذوي الكفر يا من يجيب العبد إن دعاه بحق لا إله إلا الله وحق من أرسلته يا الله للعالمين رحمة يا الله أتيت بابك الكريم داعيا مستغفرا وتائبا وراجيا شل حاج أبل عيس مالي منك الإجابة بجاي أحمدي صلي علي ربنا ومجدي والي وصحبي والخلفاء الراشدين المهديين الحنفاء بعد التوسل بجاي أقول إليك يا معطي العباد كل سول ومتيقنا بحسن ظني حصول ما أبغيه يا ذا المني شيخ الحاج عبد العزيز مالنا نحمدك اللهم ذا النعماء يا باسط اليدين بالعطاء ودافع الكروب والخطوب عنا لنا وساتر العيوب مما به أنعمت من آلائي على العباد دون ما استثنائي العباد كل سول ومتيقنا بحسن ظني حصول ما أبغيه يا ذا المني نحمدك اللهم ذا النعماء يا باسط اليدين بالعطاء نحمدك اللهم ذا النعماء يا باسط اليدين بالعطاء نحمدك اللهم ذا النعماء يا باسط اليدين بالعطاء نحمدك اللهم ذا النعماء يا باسط اليدين بالعطاء نحمدك اللهم ذا النعماء يا باسط اليدين بالعطاء نحمدك اللهم ذا النعماء اليدين بالعطاء. نحمدك اللهم ذا النعماء يا باسط اليدين بالعطاء. نحمدك اللهم ذا النعماء يا باسط اليدين بالعطاء. نبعث محمدك اللهم ذا النعمائي.